8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Gelderland onderzoekt de dood van een wolf. Die werd vanmiddag gevonden in de buurt van Elspeet op de Veluwe. Het aantal wolven in Nederland stijgt en ook worden geregeld dode exemplaren gevonden. Het zijn er tot nu toe 12 dit jaar. Meestal zijn het slachtoffers van een aanrijding. Waarom de politie nu speciaal onderzoek doet, is niet bekend. In Elspeet en Uddel werden afgelopen zomer zo'n 40 schapen doodgebeten en bijna 40 verwond, vermoedelijk door wolven. Finland denkt dat China met opzet een pijpleiding en telecomverbindingen in de Finse golf probeerde te vernielen. In het weekend van 7 en 8 oktober werden de verbindingen tussen Finland en Estland beschadigd. Eerst werd gedacht aan een explosie. Later bleek dat het hoogstwaarschijnlijk een anker was van een Chinees schip. Op de plek van de beschadiging werd een anker gevonden. Een Chinees schip dat in de buurt voer bleek geen anker meer te hebben. Finland en China vinden het allemaal verdacht. Ze hebben China gevraagd of zij het schip mogen inspecteren. Bij de Tweede Kamerverkiezingen gingen de meeste voorkeurstemmen naar Esma Lala van GroenLinks-PvdA. Ze kregen bijna 218.000. Van alle niet-lijsttrekkers is dat verreweg het grootste aantal, blijkt uit de officiële verkiezingsuitslag die vandaag bekend is gemaakt. Lala was wethouder van Tilburg. Ze werd landelijk bekend toen ze een maand lang probeerde te leven op bijstandsniveau. Horecapersoneel gaat 8-12% meer verdienen. De vakbonden en de werkgevers zijn het daar in principe over eens geworden. De vakbondsleden moeten het akkoord, dat geldt voor 1 jaar, nog goedkeuren. Er werken bijna 500.000 mensen in de horeca. En het weer, vooral in het noorden enkele sneeuwbuien. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zon en wolken, aan de kust een winterse bui. En het wordt morgen -1 tot +3 graden. Vanaf zondag wat wisselvalliger met sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Ster. In het laatste 1,5 jaar van zijn leven hield mijn vader, Peter R. de Vries, een geheim logboek bij. Daarin beschrijft hij nauwgezet en met humor zijn ervaringen als vertrouwensman van de kroongetuigen. Het logboek is onthullend en onthutsend. En ik heb daar mijn eigen dagboek aan toegevoegd, waarin ik vertel over onze bijzondere band en wat een toegewijde vader en familieman hij was. Ons boek, Ik beloof je dat ik 100 word, gaat over familiebanden, keuzes in het leven, strijd voor rechtvaardigheid en de heftige periode na de aanslag. Ik ben trots op het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Een boek over familiebanden, keuzes in het leven en de strijd voor rechtvaardigheid. Ik beloof je dat ik 100 word. Het boek van mijn vader en mij, Royce de Vries. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmste aan een voedselpakket. Giro 6004. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Een heel goedenavond. Je luistert naar 5 dagen. Door klimaatverandering hebben we meer regen, droogte en risico op overstromingen. Nederland moet daarom veel dijken, dammen en sluizen aanpassen. Dit is nodig door de snel stijgende zeespiegel. Recent waren er overstromingen in België en Noord-Frankrijk. En ook Nederland werd bijna overstroomd. Hoe bereiden we ons voor op klimaatverandering en op het steeds groter wordende risico op overstromingen? Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Eerst een voetbalflits. Heerenveen speelt tegen Almere City. Commentaar van Jan-Vincent van Zuiden. Een heel goede avond, Jan-Vincent. Goedenavond, Eschouet. Vanuit het Abelenstra Stadion in Heerenveen. Waar we 4 minuten geleden zijn begonnen aan deze wedstrijd. Het staat nog 0-0 bij Heerenveen Almere City. Het is bijna Heerenveen tegen oud-Heerenveen. Want het is een soort van reunie bij Almere City. Liefst 7 oud-spelers van Heerenveen werkzaam. 3 als speler. En de belangrijkste zit eigenlijk op de bank. Dat is Alex Pastoor. Die assistent-trainer hier was, speler hier was. En nu terug met Almere City in de Eredivisie. Een wedstrijd die nog nooit is gespeeld in het betaalde voetbal. Ook niet in de beker. Dus wat dat betreft een bijzondere wedstrijd vanavond in het Abelenstra Stadion tussen de nummers 7 en 13. Dat lijkt een aardig verschil, maar het verschil is maar 3 punten. Heerenveen staat in het linkerrijtje, is bezig aan een weg omhoog na een hele slechte periode. En Almere City deed het uitstekend. Vorige week wel met 5-0 verloren van Heracles. En daar willen ze zich voor revancheren. Vanavond in Friesland. We zijn 5,5 minuut onderweg en het staat 0-0. Dankjewel, Jan-Vincent. We staan met de NPO Radio 1-bus op het grote parkeerterrein van de Vanellefabriek in Rotterdam. Dit historisch gebouw, ooit een fabriek voor het verwerken van koffie en thee, is nu een hotspot met creatieve bedrijven en hippe horeca. Oude gevels van de Vanellefabriek zijn opgefrist met veel glas en staal, waardoor oud en nieuw feilloos samenkomen in deze historische Rotterdamse fabriek. Bij mij in de bus Gijs van den Bomen, directeur, landschapsarchitect en stedenbouwer. Bouwkundige bij Kuiper Compagnons. We gaan praten over hun lange termijnvisie / actieplan. Een land met een plan. Dit project richt zich op het aanpakken van klimaatverandering en overstromingsrisico's in Nederland. Heel goedenavond. Welkom, Gijs. Dankjewel. Wat een geweldige locatie, zeg. Ja, dat vinden wij ook. Dit is een gebouw waar wij van houden als ontwerpers. Met die prachtige glazen oppervlakte. Maar het is eigenlijk vooral een gebouw waar we van houden, omdat de mensen die dit hebben gemaakt een visie hadden. Een visie op de lange termijn. Ja, die hebben jullie ook. En daar gaan we uitgebreid over praten. En zitten hier meer landschapsarchitecten of mensen die met klimaat bezig zijn? Zitten mensen die met klimaat bezig zijn. Er zitten andere architectenbureaus. En eigenlijk zie je dat duurzaamheid hier ook een hele belangrijke rol speelt. Onze toiletten die spoelen we door met het water uit de schie. Dus dat is eigenlijk, je moet ook doen wat je... Practice what you preach. Exact, ja. Kuiper Compagnons, wat doen jullie precies? Nou, wij houden ons bezig met de ruimte van Nederland. Met de architectuur, met wijken. Eigenlijk met alles wat ervoor zorgt dat mensen welvarend kunnen leven en goed in de toekomst hun geluk kunnen vinden, eigenlijk. Jullie kijken vooruit. En voor wie werken jullie dan? Wie zijn de opdrachtgevers? Nou, wij werken voor de overheid, we werken voor gemeentes, provincies, voor het Rijk. Gelukkig in toenemende mate ook weer voor het Rijk. En we werken voor projectontwikkelaars. En vaak ook in samenwerking tussen de overheid en de private sector, zoals dat dan heet. Ja, en Gijs, hier bij Vijf Dagen is de hele week al onze vraag: hoe groot is het risico op overstromingen in Nederland als gevolg van klimaatverandering? Ja, dat is. We hebben het over lange termijn. Het is natuurlijk hoe je daarnaar kijkt. Morgen zijn we hartstikke veilig. Het is 2 weken geleden nog gezegd door de Delta-commissaris: 3 meter waterstijging in zee, die kunnen we aan. Maar er gebeuren natuurlijk ook andere dingen. Er zijn buien die vallen, zoals in Limburg. Als die hier in Zuid-Holland vallen, dan hebben we toch 2 maanden wateroverlast. Dus wat is veilig? En het is natuurlijk ook zo dat de onzekerheden over zeespiegelstijging op de lange termijn, en dan hebben we het over 50 jaar, 70 jaar, 100 jaar. Maar met de huidige klimaatveranderingstrends, wat zijn met die veranderingen de voorspellingen voor overstromingsrisico's in de toekomst? Ja, de voorspellingen voor overstromingsrisico's zijn dat in toenemende mate die risico's ook in de komende jaren op gaan treden. Zoals jullie ook hebben gerapporteerd. Dus het wordt alleen maar erger? Ja, het wordt erger, het wordt vaker. En we zijn minder veilig dan dat we vaak denken. In de zin van, we moeten alert zijn en onze maatregelen nemen. Maar wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Laten we zeggen, hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit als we nu niet voldoende ingrijpen? Er zal altijd meer water zijn in het westen van het land. We leven eigenlijk in een moeras met elkaar. Dat moeras kunnen we droog pompen, daar hebben we dijken in. En we zullen tussen die dijken veel meer water zien. En als we niet ingrijpen, dan zullen we regelmatig hebben dat hele grote gedeeltes van het gebied wat we niet willen dat overstroomt, ook overstromen. Dus daar, dat moeten we zien te voorkomen. Dus we moeten leren leven met het water. Ja, en waar liggen dan de meest kwetsbare gebieden in Nederland als het gaat om die risico's? Ja, dat zal je misschien verbazen, maar die liggen vaak op andere plekken dan dat we denken. Soms zijn de diepste polders van het land het veiligst en zijn de hoogste plekken van het land, zie bijvoorbeeld Valkenburg, die zijn niet zo veilig als er een flinke bui valt. Hoezo? Nou ja, 2 jaar geleden is Valkenburg overstroomd. Toen ging al het water de beken in die nauwe dalen in Zuid-Limburg. En de mensen die woonden vlakbij die beken, die hadden daar grote problemen. Dus dat je hoger zit, betekent niet per definitie dat je ook veilig zit? Nee, dat klopt. Want wij zijn hartstikke goed in het maken van al die dijken en die pompen. En daarmee kunnen we zorgen dat de gebieden waarvan we verwachten dat er veel water gaat komen, dat die drooggepompt blijven. Dus dat betekent ook dat lagere gebieden niet per se het grootste risico lopen? Nee, dat klopt. We hebben in Nederland iets dat heet de dijkringen. En de grootste en dikste dijkringen, om het maar zo te zeggen, die liggen in het laagste gedeelte van Nederland. Dijkring 13 en 14 in Zuid- en Noord-Holland. En dat zijn eigenlijk de veiligste plekken van Nederland. En welke maatregelen neemt Nederland nu al om zich te beschermen tegen die mogelijke veranderingen en risico's? Nou, er is een hoogwaterbeschermingsplan. Er is een natuurlijk het deltaplan wat zijn we dijken. Hebben. Er zijn dijken. We hebben de waterschappen. Gemalen. We hebben Rijkswaterstaat. We zijn er echt fantastisch goed in. Alleen, als we doen wat we deden, dan is het waarschijnlijk niet genoeg. Dan krijg je wat je kreeg en we moeten dingen anders gaan doen. We spraken afgelopen dinsdag Marianne Boltink, crisiscoördinator van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. En dit is haar gedachte bij wat er nog moet gebeuren in Nederland. Ik denk, maar dat is ook persoonlijk, dat we een aantal gebieden moeten gaan loslaten. Dat we daar niet meer vol kunnen houden om dan maar te blijven pompen. En wat betekent dat? Welke gebieden dan? Nou, het westelijk deel van Nederland, dus waar we nu zitten. Het veengebied. Ja, we kunnen niet bezig blijven om dat te gaan ontwateren en dat het veen dan steeds verder inklinkt. Op een gegeven moment moeten we daarvan zeggen, daar moeten we op een andere manier naar gaan kijken. Hoe luister jij hiernaar, Gijs? Ja, ik vind dat eerlijk gezegd een slecht verhaal. Ik vind het niet zozeer een slecht verhaal dat ze geen gelijk heeft dat we anders naar zoiets moeten gaan kijken. Maar het loslaten, dan lijkt het net alsof we met z'n allen naar het oosten of het zuiden van het land moeten gaan verhuizen. Hier de sleutels weg kunnen gooien. En het Zuid- en Noord-Nederland, Holland moeten vergeten. En dat is letterlijk een slecht verhaal voor de mensen die hier wonen. Voor alle investeringen, zowel psychisch en mentaal als ook financieel, die we hier hebben gedaan. En dat zullen we natuurlijk niet gaan doen. Wat jullie betreft wel moeten doen, wat jullie aanbevelingen zijn, blijkt dat jullie actieplan, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. We gaan eerst terug naar Jan Vincent van Zuiden, want Heerenveen speelt namelijk tegen Almere City. Klein kwartiertje zijn we onderweg in het Abelenstra stadion. En we hebben een hele grote kans gezien voor Heerenveen. Luc Brouwers die kwam oog in oog te staan met de doelman Nick Bakker van Almere City. En hij dacht, ik schiet niet zelf, ik leg hem breed op Pelle van Amersfoort. Wat een heel goed idee was. Alleen van Amersfoort, ja, die schiet de bal er niet in. En dat komt dan omdat Loic Mbeso, de verdediger van Almere City, de bal van de lijn haalt. Maar het was dus binnen een kwartier een hele grote kans voor Heerenveen om de score te openen. Aan de andere kant nu een aanval van Almere City. Zojuist hebben ze een schot gelost op het doel van Andries Noppert. Dat deed Hansen. Maar Noppert kon daar een vuist tegen aankrijgen. En dus zijn er nog altijd is het wachten op de doelpunten in het Abelenstra stadion. Na ruim 13 minuten staat het nog 0-0. Tussen het schoolplein en de supermarkt spreekt onze verslaggever Myrthe van der Drift de bewoners van een spiksprinter nieuwe wijk die heel toevallig door jullie is ontworpen, hè Gijs? Ja, Westergouwen. Laten we gaan luisteren. Hartstikke goed. Ik woon hier in Westergouwen. 6 meter onder NAP. Als ik een opblaasbootje aan mijn zolderraam bind, dan kan ik daar precies instappen als het water zo hoog komt te staan. Zeg maar die weg naar Rotterdam, daar staat het laagste punt. En daar hebben we ook een keer staan kijken. Maar ik heb ook gemeten in mijn tuin, dat kan je doen met je telefoon. En het laatste punt is niet daar, maar dat is bij ons in de achtertuin. Zuidplaspolder, net naast Gouda. Hier in de buurt wordt een nieuwe wijk, Westergrauwe, gebouwd. Een deel staat er al, ruime nieuwbouwhuizen, maar ook een deel is nog in aanbouw. Woont u hier in de buurt, in de wijk? Nee, ik werk hier. Ja. Nou, dan werkt u dus meer dan 6 meter onder NAP-niveau. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik. Bij Nieuwekerk is het laagste punt en dan zitten we vlakbij in de buurt. Is waar u over nadenkt. Het is wel dat ik weet van, hè, als het water gaat stijgen, dan zitten we hier verkeerd. Maar dat is niet waar ik me dagelijks mee bezig hou, nee. Het NAP-niveau, is dat iets waar u wel eens over nadenkt, dat het laag ligt hier? Jazeker. Ik werk ook zeg maar in infra. En toch koopt u hier dan een huis? Ik heb alle vertrouwen in dat het in ieder geval de komende 100 jaar gewoon goed blijft. Ik maak me geen zorgen. Ook in het licht van klimaatverandering, meer regenval? Juist met de klimaatverandering. Met een gerust hart kan je een huis kopen van meer dan 6 meter onder NAP. Ja hoor, geen probleem. Ik denk dat Nederland uitstekend kan. Zou ik in het buitenland wonen, dan kan ik genoeg andere landen noemen. Dan zou ik bedenking hebben. Maar Nederland is absoluut voorbereid voor de komende 100 jaar. Nee, ik ben daar niet mee bezig. En hoor je er wel eens iets over? Spreken mensen erover? Nee. Is het wel verstandig om een huis te kopen wat zo laag ligt met het licht op klimaatverandering in deze tijd? Nou, ik ben daar eerlijk gezegd helemaal niet mee bezig, nee. Nee, ja, wij komen uit Den Haag. Dus wij kwamen in Den Haag gewoon niet aan een woning. En ja, hier wel. Dus... Wist je het voordat je het huis kocht? Ja, ik wist het. We wisten het. En we maken er eigenlijk ook wel eens grapjes over. Van ja, we zijn de eerste die onder water staan, ja. En dan heeft het KNMI onderzocht dat de afgelopen 60 jaar er 20% meer regen is gevallen. Ja. De kans op overstroming wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja. En dan woont u hier op het laagste punt, de laagste polder van Nederland. Ja, klopt. Nou ja, bij mij persoonlijk zat ik wel af en toe wel te denken van ja, als ik naar de verre toekomst kijk over 20, 30 jaar, dat ik wel misschien wel de afweging maak om naar het oosten van het land te verhuizen. Dat wel. Die gedachte heb ik regelmatig. Ja. Denkt u daar wel eens over na, dat het zo laag ligt? Op het zeeniveau? Nee, helemaal niet. Dat is nog zo ver weg. Zou je een huis kopen hier, op zo'n laag punt? Is dat nog verstandig? Ik had hier als eerste een huis gekocht op eiland 2. En dat hadden we toen helemaal niet over nagedacht. Maar ik maak me ook eigenlijk helemaal geen zorgen. Ik zie het echt niet gebeuren dat de dijken doorbreken of iets. Daar zijn we als Nederland veel te goed voorbereid op. En dan zijn we hele stevige huizen. Ja, want is er iets over verteld bij de aankoop van een huis? Toen niet, maar dat was in 2017 toen wij dat huis hadden gekocht. Maar wij hebben er ook niet om gevraagd, dus... Was geen onderwerp van gesprek? Nee, was geen onderwerp van gesprek, nee. Na de buurt van de school en de supermarkt met de omwonenden gesproken te hebben... ben ik ook wel benieuwd wat er gebeurt voordat je zo'n huis koopt. Wat zegt de makelaar daarover? Ik ga langs bij een makelaar in Gouda. Maar dit is in Westergouwe. Oh ja, we lopen even langs de huizen die op het raam geplakt zijn. 1, 2, 3. Ja, best wel wat huizen, toch? Ja, er wordt veel gebouwd momenteel. Ja, we hebben daar veel in de verkoop staan. En de nieuwbouw die moet nog gebouwd worden. Klopt inderdaad. Dus hier. Westerhof Gouda, 30 koopwoningen. Vanaf 4 ton tot 4,5, 5 ton. Is dat een onderwerp wat speelt? Stellen mensen daar wel eens vragen over? Ik heb in de tijd dat ik dan die woningen daar verkocht heb... of mensen doorgestuurd naar nieuwbouw, nog geen vragen over gehad. Ik denk dat mensen daar niet heel erg mee bezig zijn. Misschien wel in hun achterhoofd dat dat dan speelt. Maar ik denk dat mensen die daar dan een woning zoeken... dan vooral kijken van, nou, het is een nieuwe wijk. En dat spreekt er dan vooral aan. En Gouda, nieuwbouw, dat is eigenlijk bijna alleen daar te vinden. Wordt het vermeld? Staat het erbij dat het zo laag ligt? Dat weet ik niet, ja. Ja, Gijs, deze wijk hebben jullie dus ontworpen, hè? Ja, dat klopt. En we zijn er ook trots op. En die mensen hebben ook gelijk. Ze hebben eigenlijk geen gelijk in het feit dat ze nooit bij stilstaan. Maar ze hebben wel gelijk in het feit dat ze veilig zijn. Ja, zijn ze daar echt veilig? En ik vind dat ze dat ook mogen verwachten van onze overheid. Dat we... Wetende dat we in die delta, in dat moeras met elkaar wonen... dat ze ervoor zorgen dat die veiligheid er ook is. En dat doen ze ook. Ja, want de mensen die we in de reportage hoorden... hebben enorm veel vertrouwen in onze overheid. Ja. Ik hoorde iemand letterlijk zeggen... daar zijn we als Nederland veel te goed op voorbereid, op het risico. Ja, en dat is ook zo. En dan even naar ons, alvast naar ons appel. Wat wij eigenlijk zeggen is dat we... op dit moment wel goed voorbereid zijn, maar dat we aan de bak moeten. Dat we een plan moeten maken met elkaar... om die veiligheid ook bij extremere klimatologische omstandigheden, bij extremere regenbuien, bij extremere droogte en bij zeespiegelstijging, om die te kunnen garanderen. Tijd voor actie. Je luistert naar 5 dagen vanuit de oude Van Nelle fabriek in Rotterdam. Ooit een plek waar koffie en thee werd verwerkt, nu een trendy plek met verschillende bedrijven. We praten met Gijs van den Bomen, directeur, landschapsarchitect en stedenbouwkundige bij bureau Kuiper Compagnon. We praten over klimaatverandering en de risico's op overstromingen. Jullie hebben een heel uitgebreid en mooi actieplan, noem ik het, mocht ik het voor jou ook noemen, ontwikkeld. LAN met een plan. Hoe is het plan ontstaan? Ja, wij zijn het oudste stedenbouwkundige bureau van Nederland. 7 jaar geleden werden wij 100 jaar. En toen wilden we eigenlijk niet terugkijken, want we zijn van de toekomst maken. Dus wilden we kijken naar wat de komende 100 jaar ons gaat brengen. En er was ook nog een andere reden. We waren echt behoorlijk geïrriteerd geworden in de 10 jaar daarvoor over het feit dat Nederland een visieloos land was geworden. Het lange termijn perspectief was eigenlijk afgeschaft. We hadden geen minister van ruimte meer. We hadden geen ministerie van ruimtelijke ordening, van Vrom meer. Niemand had het erover, niemand vond het belangrijk. We hadden een premier die zei, voor visie gaat u maar naar de oogarts. En het is heel moeilijk om na te denken over de inrichting van onze ruimte als je geen lange termijn perspectief hebt met elkaar. Een land met een plan. Ik heb het doorgelezen en er viel me een aantal conclusies op. Hè. Jullie hebben het over een lange termijnsperspectief, urgentie, grootschalige acties, investeringen, voorouderschap, duurzaamheid. Laten we er een paar uitpikken. Te beginnen met urgentie. Jullie stellen dat ondanks de overvloed aan alarmerende berichten de urgentie van toekomstige problemen toch nog over het hoofd wordt gezien. Mensen denken te veel aan het heden en zijn te weinig bezig met uitdagingen die dringend aandacht nodig hebben in de toekomst. Aan de hand waarvan trek je die conclusie? Nou, als ik even kijk naar wat we net hebben gehoord van de mensen in Westergouwen, die gelijk hebben dat ze vinden dat ze zich veilig mogen voelen, hebben we het eigenlijk hier over een wet van de remmende voorsprong. Wij zijn in de afgelopen halve eeuw, en iets langer zelfs, sinds de watersnoodramp, zijn we zo'n veilig land geworden dat we het voor zelfs vanzelfsprekend aannemen dat dat zo is. En dat is hartstikke mooi. We zijn de veiligste delta van de wereld en de meest welvarende ook nog. Maar we moeten aan de bak, want veranderingen die nu optreden, de natuur, die maken eigenlijk dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is. En betekent niet dat we vanaf nu voor ons leven moeten vrezen, maar we moeten echt een tandje bijzetten met elkaar. Want wat we tot nu toe doen is niet voldoende. Nee. Zijn de mensen naïef? Mensen zijn niet naïef, maar mensen hebben wel vertrouwen, zoals we net zagen of hoorden. Te veel vertrouwen? Nee, nog niet. Maar dat kan gaan gebeuren op het moment dat we niet zeggen van we moeten die investeringen op de korte termijn al beginnen te doen, zodat we de veranderingen bij kunnen houden. Zeg je, we moeten oppassen dat we niet te comfortabel worden? Ja, en ik zou misschien zelfs wel durven zeggen dat we al te comfortabel zijn. Want we hebben 2 weken geleden gezien dat het maar 12 centimeter scheelde of Amsterdam was ondergelopen. En ik vind het heel erg opvallend dat dat eigenlijk zo weinig commotie heeft veroorzaakt. En als dan de dijkbeheerders zeggen, ja, we weten zeker dat dat risico in de komende tijd wel vaker, het komende 20 jaar wel vaker gaat gebeuren. Ja, dat is toch wel een teken van, nou jongens, we zijn niet klaar. Het land is niet af. Maar wat moet er dan nu bijvoorbeeld concreet in Nederland gebeuren? Nou, de Delta-commissaris heeft gezegd geen spade meer de grond in zonder klimaatadaptief te zijn. Dat is een moeilijk woord. Klimaatadaptatie, het landschap aanpassen aan een veranderende klimaat? Dat betekent eigenlijk dat bij alles wat je doet je steeds afvraagt van wat betekent het nou als de situatie hier wat betreft het water verandert. Als er een hoge pijl komt, kunnen we in de toekomst die pijlen, zoals net al werd besproken, kunnen we die wel bijhouden? Of moeten we accepteren dat bepaalde polders een hoge waterpeil gaan krijgen? En kunnen we zo gaan bouwen dat we daar dan ook alvast rekening mee gaan houden? Ik zeg dus dat we niet meer moeten bouwen in het westen van het land, of dat we moeten verhuizen. Maar we moeten heel erg goed nadenken over hoe we hier bouwen en hoe we hier gaan wonen en leven. We hadden het een half jaar geleden trouwens in dit programma over bouwen op de uiterwaarden. Ja, nou dat. De uiterwaarden zijn natuurlijk de plek waar de meeste overstromingen horen plaats te vinden. Daar zijn ze voor. Dus eigenlijk helemaal niet zo slim om daar überhaupt te bouwen. Ja. Vroeger deden we dat eigenlijk ook niet. Waar dan bijvoorbeeld wel, vooral? Waar je wel kan bouwen? Ja, of moet gaan bouwen? Nou, je kan heel goed bouwen op de plekken waar ons moeras in het westen van het land net wat minder moeras is. Dus waar het wat hoger is. Waar van oudsher al zandopduikingen zijn, zoals dat. Noem eens wat gebieden? Nou, er zijn bijvoorbeeld op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. Daar zou je goed kunnen bouwen. Maar er zijn langs de rivieren, zoals de Oude Rijn, zijn er ook. De rivieren liggen eigenlijk in ons land hoger dan de veengebieden die achter de rivieren liggen. En dus langs de oevers van de rivieren kan je meestal prima bouwen. Maar als ik jullie plan moet geloven, moet je die rivieren zelf vooral de ruimte geven. Hè? Want het gaat in jullie plan ook over leven met water. Jullie stellen dat investeringen in waterbeheer belangrijk zijn, maar ook het bieden van meer ruimte aan water. Ja, klopt. En dat is ruimte. We hebben natuurlijk een fantastisch programma gehad, ruimte voor de rivieren. Dat mag nog wel meer worden. Maar je kan ook in de huidige gras- en veenpolders kan je water bergen. En als je dan wel op voldoende bouwhoogte bouwt, langs die polders en ook in die polders, dan kan je toch nog steeds daar op een prima manier wonen. Dus dat soms heb je een uitzicht wat groen is en soms heb je een uitzicht wat blauw is. Dat is een belangrijke aanbeveling. Wat ik trouwens ook nog een heel bijzondere vond uit jullie actieplan, een land met een plan, is jullie stellen dat het belangrijk is om na te denken over het zijn van goede voorouders voor toekomstige generaties. Ja, ja. En toen ik dat las, dacht ik, hé, ja, zo komt hij bij mij wel extra binnen. Ja. Die ziet je kinderen voor je, je kleinkinderen. Klopt. Kijk, jij hebt een huis, ik weet niet waar je woont, of je ook in het westen van het land woont. Ik ook. Kijk, wij wonen prima. Maar kunnen onze kleinkinderen ook nog op dezelfde manier, met hetzelfde vertrouwen als die meneer in Westergouwen, in de toekomst hier een huis kopen? Nou, dat hangt af van de manier waarop wij op nu onze plannen maken. En de implementatie van dat deel, hè, voor ouderschap, was het ook een beetje bedoeld om mensen toch na te laten denken over dat schuldgevoel? Schuldgevoel in zoverre dat wanneer je nu niet de goede dingen doet, exact, ja, dat je je dan schuldig mag gaan voelen. En zou moeten voelen. Ja. Ja. Wat hoop je voor de toekomst van Nederland? Nou, ik hoop dat wij met z'n allen dat land met een plan gaan maken. Om een misverstand weg te nemen. Het plan van land met een plan is niet mijn plan of het plan van Kuiper-compagnons, maar is het plan van ons allemaal. Dus als wij het hebben over hoe wij kunnen wonen in het westen van het land, dan moeten de mensen die nu in het westen van het land wonen en die de grootouders van de toekomstige bewoners zijn van het westen van het land, met elkaar gaan praten over waar wel en hoe dan op de plekken waar we denken van, nou, daar zou het wel eens anders kunnen worden. En op die plekken en op die plaatsen moet juist dat gesprek worden gevoerd. Dankjewel, Gijs van der Bomen, directeur, landschapsarchitect en stedenbouwkundige bij Kuiper-compagnons. Bedankt. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken met Suze van Kleef en Joram Kaat. Maandag zijn we weer. Dan gaan we praten over femicide, vrouwenmoord. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie.